Cuatro kertet qim anë një transjerus e të kuatë i qkriptum nesht për asem së revela tu non va në somnia profetano atë preteritum e atë futurum skribitu se a Deus qui divino in humano vita in his versibus omnes reluset suam essentiam suam intimam veritatem reparat Misterio iam dei Vel dei Vel dii Amo care tego culpa Suam renuncia Nomen meum Parvi refer Sumus Deus veli Gavit persecutus sum Oratium vea es per naqueum expia Confitebitur veritate In hoc libro scriptam Pue gratias agit voci Queum corrigebat Hic veritate Et eius precium Predicavi Ante li Dei, vel ipse preo.